Isa ka ba sa mga naniniwala sa mga pampaswerte? Meron ka bang bagay na palaging dinadala kahit saan ka magpunta dahil naniniwala ka na ito ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon o kaya ay swerte sa magiging kapalaran ng ating pamumuhay? Pero paano kung ang bagay na inakala mong magdadala sa iyo ng swerte ay kababalaghan pala ang dala? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga listeners mo na walang sawang sumusuporta sa iyo at sa iyong programa. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Anita. Ako po ay 29 years old na sa ngayon. Sa murang edad ay naulila na kaming apat na magkakapatid sa magulang. Ang nanay ko ay sa sakit habang ang tatay ko naman ay sa isang aksidente namatay. Simula nang mawala sila ay nagkahiwalay-hiwalay kaming magkakapatid. Ang panganay namin ay napunta sa lolo't lola. Ako na pangalawa ay sa tita ko na walang asawa at may kaya sa buhay. Habang ang dalawang nakababata ay sa tito namin at sa asawa niya, naiisa ang anak. Wala na kaming choice noon kundi ang magkahiwa-hiwalay ng mga bahay na aming tinitirhan at sa pamilyang sasamahan. Hindi rin kasi kami kayang alagaan at palakihin ng iisang pamilya. Saka naisip ko rin na mas okay na yon na napunta kami sa mga kamag-anak namin kesa sa taong hindi namin kadugo. Isa rin sa ipinagpapasalamat ko ay hindi kami nakaranas ng pagmamalupit sa kamag-anak na kumupkop sa amin. Saka kung minsan kapag merong family gathering, lalo na kapag Pasko at bagong taon, ay nakakapagkita-kita pa rin kaming magkakapatid. Kapag ganon ay nag-uusap talaga kaming apat upang hindi mawala ang closeness na meron kami. Meron din kaming group chat para mabilis kaming makakapag-usap kahit magkakaiba kami ng bahay na tinitirhan. Sa aming magkakapatid ay ako ang talagang napalayo, Papa Dudut. Nasa probinsya kasi ang mga kapatid ko habang ang bahay ng aming Tita Malu ay nasa Quezon City. Successful na businesswoman ang tita ko kahit na wala siyang asawa at totoong anak. Lahat ng tatlong negosyo niya na meron siya ay maganda ang takbo at talagang kumikita ng malaki. Ako na talaga ang itinuring na anak ni Tita Malu. Napag-aral niya ako hanggang sa college at nakapagtapos naman ako. Kapag nagkakausap kami kung mag-aasawa pa ba siya, ay palagi niyang sagot sa akin na napag-iwan na siya ng panahon at kontento na siya sa buhay niya sa ngayon. Nasa tabi ko naman daw siya. Saka yung perang kinikita niya ay malaking bahagi ang napupunta sa maintenance ng parents niya. At sa tingin niya ay hindi na niya kayang kumuha pa ng dagdag na responsibilidad kapag nag-asawa pa siya. Kaya naman pinangako ko kay Tita Malu na hinding-hindi ko siya iiwanan. Sabi ko pa nga, kahit na hindi na ako mag-asawa ay walang problema. Parehas kaming magiging matandang dalaga. Pero pinayuhan ako ni Tita na hanggat maaari ay huwag ko siyang tularan. Kung siya raw kasi ang papipiliin at medyo bata pa siya, ay baka nag-asawa at nag-anak na rin siya. Sa pagkakaalam ko kasi ay ilang beses na naloko ng mga lalaki si Tita hanggang sa nawala na siguro ang paniniwala niya na merong pang lalaki na magseseryoso sa kanya. Bukod sa mga negosyo ay may iba pang pinagkakabalahan si Tita Malu. Meron siyang limang aso na merong breed at mahilig din siya sa halaman. Tapos meron din siyang koleksyon ng mga manika at lucky charms. May pinupuntahan siyang kaibigan niyang babaeng Chinese na binibilhan niya ng mga lucky charms. Lahat ng koleksyon niya ay nasa isang kwarto at talagang naka-aircon pa para hindi raw kaagad masira at maluma. Inahayaan ko na lamang si Tita sa pangungulekta niya ng mga ganong bagay kasi alam kong isa yon sa kaligayahan niya. Kung minsan pa nga kapag may nakikita akong lucky charm o kaya ay magagandang manika ay binibili ko kapag kaya ng pera ko. Tapos ibinibigay ko kay Tita Malu. Kapag ginagawa ko yon ay masayang masaya na siya. Sobrang bait kasi talaga ni Tita Malu, Papa Dudut. Hindi siya kagaya ng ibang tipikal na matandang dalaga na masungit at mainitin ang ulo. Kahit alam ko na kayang ibigay ni Tita Malu ang lahat ng bagay kapag nagdemand ako sa kanya, ay hindi ko pa rin yon ginagawa, Papa Dudut. Nakita ko kasi kung paano ang hirap niya sa kanyang negosyo, kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ko aabusuhin ang kabaita ng tita ko. Suportado ko si tita sa mga koleksyon niya, pero may mga pagkakataon na natatakot ako sa mga kwarto niya na puno ng mga manika. Wala kasing specific na manika ang kinokolekta si tita. Lahat ng klase ng manika basta nagustuhan niya ay binibili niya. Meron siya mula sa malaki hanggang sa maliit, sa mga Lucky Charms naman ay iba-iba rin. Ang iba pa nga ay naka-display sa iba't ibang parte ng bahay kasi iyon ang suggestion ng kaibigan niyang Chinese. Kung minsan kasi ay pinapalinis sa akin ni Tita Malu yung kwarto para sa mga manika. Kapag maraming ginagawa yung kasambahay namin, nauwian din dahil malapit lang ang bahay. Sa tuwing naroon kasi ako sa kwarto ng mga manika ay iba ang pakiramdam ko. Feeling ko ay nakatingin lahat ng manika sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba yung pakiramdam kong yon o dahil sa praning na ako, kakapanood ng horror movies. Mahilig din kasi ako sa mga ganong klase ng pelikula, Papa Dudut. Tita, yung mga manika mo feeling ko yung iba ron eh possess. Sabi ko minsan kay Tita Malu. Paano mo naman nasabi? Natatawa niya ang tanong. Kinikilabutan ako palagi kapag naglilinis ako doon. Kung pwede nga lang na hindi ko hawakan ang mga yon, ang sabi ko pa. Kakapanood mo kasi yan ang katatakutan. Bawasan mo ang kakapanood mo ng horror. Pabirong sambit pa ni tita. Tinatanong ko si Tita Malo kung ano ang pakiramdam niya kapag nasa kwarto siya ng mga manika niya. Ang sabi niya ay magaan ang pakiramdam niya. Nawawala daw ang pagod at stress niya kapag nakikita niya lahat ng manika niya sa kwarto. Pakiramdam niya kasi ay mga anak niya ang mga yon. Wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba kagaya ko. Kakatapos ko lang noon ng college at nagdesisyon akong tumulong muna sa business ni tita. Business related kasi ang kurso ko kaya gusto kong malaman kung paano ba ang aktual na paghawak ng isang negosyo. Sinuportahan naman ako ni Tita Malu pero aniya ay pwede naman ako magpahinga muna sa bahay dahil alam niyang na-drain ng sobra ang utak ko at energy noong ako ay nag-aaral. Pumayag ako. Pero sabi ko kapag pwede ay sasama ako sa kanya sa mga business niya. Isang gabi habang nasa sala ako at nanonood ng TV ay dumating na si Tita Malu. Pagsalubong ko sa kanya para magmano ay nakita ko na merong apat na lalaki sa likuran niya na merong binubuhat na mahaba at malaking bagay na nakabalot sa Manila paper at dyaryo. Para bang ang bigat-bigat noon para pagtulungan ng apat na lalaki. Tinanong ko si tita kung ano ang meron. Aniya ay ribulto yon ng isang babae na nabili niya sa isang tindahan ng pampaswerte. Nakuha raw niya yon dahil nakuha nito ang atensyon niya kaya hindi na siya nagdalawang isip na bilhin kahit may kamahalan ng presyo. Isinend na rin daw muna ni tita ang picture ng rebulto sa kaibigan niyang Chinese at ayon dito ay swerte raw yon. Basta sa tamang pwesto ng bahay lang ilalagay. Bukas nga raw ay pupunta sa bahay yung kaibigan niya para malaman nito kung saan dapat ilagay ang rebulto. Ipinalagay muna ang rebulto sa isang sulok ng sala. Balot na balot pa rin yon kaya sobra akong na-curious kung ano ba ang itsura noon. Tita, tanggalin na kaya natin yung balot ng rebulto. Gusto ko pong makita kung anong itsura, request ko. Naku, hindi pa po pwede. Ang sabi ng kaibigan ko ay saka na alisin kapag nailipat na sa tamang pwesto. Kaya bukas mo pa makikita ang itsura niyan. Pero ako na ang nagsasabi sa iyo na maganda at talagang naramdaman ko magandang aura nang makita ko yan. Natutuwang sambit pa ni Tita Malu. Curious lang kasi ako kung maganda ba talaga, ang sabi ko pa. Mabilis na lang ang bukas. Maghintay ka na lang, Anita, ang sabi ni Tita Malu. Kung ako lang sana ang masusunod ay pipilasin ko na ang balot ng papel ng rebulto. Pero dahil sa ginagalang ko ang paniniwala ng tita ko sa mga ganong bagay, ay naghintay na lamang ako hanggang sa sumapit na ang bukas. Umaga pa lamang ay nasa bahay na yung kaibigan ni Tita Malu. Medyo nagkaroon ng maikling orasyon sa rebulto at maya-maya ay nilagay na ang rebulto sa sulo kung saan ay pinakamalapit ang pinto. Ayon sa kaibigan ng tita ko ay ang rebulto raw ang magwe-welcome ng swerte kaya dapat ay sa sulok na malapit sa pinto ito inilalagay. Matapos yon ay inalis na ni Tita Malu ang balot ng rebulto at hindi ko maiwasang matakot sa itsura ng rebulto, Papa Dudut. Gawa yon sa bato at detalyado ang pagkakagawa. Mula sa mukha, buhok at katawan ay tila buhay na buhay ang rebulto. Lalo na ang mata nito na akala mo ay sinusundan ka ng tingin kahit saan ka magpunta. Ang bilog ng mga mata lamang ng rebulto ang may kulay. Matingkad na green. Mahaba ang buhok ng naturang rebulto. Ang kamay ay nakababa at parang nakalahad. Parang tela ang damit nito at nakalabas ang isang dibdib. Parang galit pa nga ang reaksyon ng mata ng rebulto. Bato siya pero sa paningin ko ay buhay na buhay yon, Papa Dudut. Hindi ko naman masabi na si Mama Mary yon o kung sinong santo dahil iba ang mukha niya. Ang mga rebulto kasi na nakikita ko sa simbahan ay maamo ang mukha. Ang mukha ng rebulto na yon ay kakaiba. Parang puno ng galit. Pinangalanan ni Tita Malo na Esmeralda yung rebulto. Yun ay dahil sa kulay berdeng mata nito. Maiahalin tulad daw sa batong emerald. Sa unang kita ko pa lamang sa rebulto ay may kakaiba na akong naramdaman, Papa Dudut. Hindi kagaya ng kay Tita Malo na maganda at swerte agad ang nakita niya nang unang beses niya yung nakita. Para bang natatakot ako at ang bigat sa pakiramdam kapag tinititigan ko ang mata ng rebulto. Hindi ko rin maintindihan kung bakit feeling ko ay galit din siya sa akin. Siguro ay dahil sa mukha niya na parang galit. Isang araw pa lamang sa amin yung rebulto ay sinabi ko na kaagad kay Tita Malu ang nararamdaman ko na yon dahil sa hindi na ako nakatiis. Tita, saan mo ba talaga nabili yung si Esmeralda? Bakit parang galit yung mukha niya? Swerte ba talaga kapag ganyan? Hindi ba dapat nakasmile siya para swerte? Saka ang bigat ng pakiramdam ko sa rebultong yan. Para akong lalagdatin palagi kapag tinititigan ko ang turan ko. Sa isang lumang tindahan ng Lucky Charm ko yan nabili. Saka ano bang sinasabi mong galit? Nakangiti kaya si Esmeralda? Nakakaramdam ka siguro ng ganyan kasi may negative energy dyan sa katawan mo. Mabuti pa ay sumama ka sa akin na magpa-cleanse sa friend ko. Tugon pa ni Tita Malu. Ewan ko tita pero iba talaga ang pakiramdam ko sa rebulto na yan. Ibalik mo na lang kaya sa pinagbilhan mo. Suggestion ko. Ay hindi po pwede Anita. No return, no exchange sila and besides iba ang pakiramdam ko sa pakiramdam mo. At ang nararamdaman ko ang susundin ko. Feeling ko nga ay mas lalong kikita ang mga business ko dahil sa rebulto na yan. Ang sabi pa ni Tita Malu. Sinabi ko kay Tita Malu na baka pwedeng sa kwarto na lang niya ilagay si Esmeralda kasi kapag doon sa sala ay hindi pwedeng hindi ko siya makikita. Aniya ay hindi raw pwede kasi yun talaga ang swerteng pwesto ng rebulto. Kapag nilipat yon ay mawawala ng silbi ang pagiging swerte nito. Kaya hindi ko na rin nagawang kumbinsihin si Tita na ilagay ang rebulto sa lugar sa bahay na hindi ko yon nakikita. Sa lahat ng naging pampaswerte ni Tita Malu ay si Esmeralda ang naging parang pinaka-paborito niya sa lahat. Akala mo nga ay isa itong totoong tao na kinakausap niya bago siya umalis ng bahay at kapag meron siyang problema sa negosyo ay dito na rin niya ibinubulong. Yun daw kasi ang payo ng kaibigan niyang Chinese. Kapag may problema raw si Tita ay ibulong lang sa rebulto at ia-absorb nito ang problema niya para tuluyang mawala o kaya ay magkaroon ng solusyon. Talagang naging malaki ang paniniwala ni Tita Malu sa swerteng dadalhin ng rebulto sa bahay niya. At mas lalong bumilib si Tita sa rebulto nang tumaas ang sales ng lahat ng negosyo at baka raw matuloy pa ang pagbubukas niya ng isa pa kapag meron na siyang sapat na puhunan. Masaya naman ako sa nangyaring yon kay tita, pero para sa akin ay hindi yon dahil sa ribulto kundi dahil sa sipag niya. Nakita ko rin kasi na talagang tinutukan ni tita ng sobrang lahat ng business niya ng time na yon. Ang akala ko nung una ay ako lang ang may hindi magandang pakiramdam sa ribulto. Ganon din pala ang kasambahay namin na si Ate Lisa. Nang minsan kasi nawala si Tita Malu sa bahay ay kami lang ni Ate Lisa ang naroon ay napag-usapan namin yung ribulto na si Esmeralda. Ang sabi sa akin ni Ate Lisa ay iba ang pakiramdam niya sa ribulto. Para raw tinitingnan siya nito palagi lalo na kapag naglilinis siya ng sala. May mga pagkakataon pa raw na mas lalong nagiging galit ang mukha ng ribulto kapag tinititigan niya ng mas matagal. Kaya naman kapag pinupunasan niya yon ay hindi talaga siya tumitingin sa mukha nun. Alam mo Ate Lisa, parehas po tayo ng nararamdaman dun sa ribultong yon. Ang bigat niya sa pakiramdam, saka ang sabi ni Tita Malu ay nakangiti raw kahit na hindi naman. E parang babaeng nareregla ng isang taon ang non-stop yung si Esmeralda. Pagsang-ayon ko pa kay Ate Lisa. Sinabi mo pa, ewan ko ba dyan sa tita mo at binili pa yung ribulto na yan? Sa dami ng pampaswerte niya ay hindi na yan kailangan. Kung ako sa kanya, itatapon ko na lang yan o kaya ibabalik ko sa pinagbilhan ko. Pampasikip lang yan dito sa bahay, ang sabi ni Ate Lisa. Pagkasabi noon ni Ate Lisa ay biglang may nabasag sa sala. Napasigaw pa kami sa sobrang gulat. Pagtingin namin sa sala ay nakita namin na nanabasag pala yung maliit na banga na nakapatong sa gilid ng TV. Ang agad na naisip ni Ate Lisa na may kagagawan ay yung pusang palaging pumapasok sa bahay. Sa kapitbahay daw yung pusa, pero simula ng pakainin niya ng isang beses ay palagi nang bumabalik. Nakabukas kasi yung main door ng oras na yon. Kaya baka raw pumasok yung pusa at nang makabasag ay tumakbo rin palabas. Mabuti na lang at hindi mamahalin yung nabasag na banga. Kaya nang malaman ni Tita Malu ay hindi naman siya nagalit. Mas inalala pa nga niya kami ni Ate Lisa at baka raw nasaktan kami o nahiwa noong nabasag na banga. Hindi ko binigyan ng masyadong pansin ang insidenteng yon, Papa Dudut. Para sa akin ay walang kakaiba sa biglang pagkabasag ng banga sa sala. Habang pinag-uusapan namin ni Ate Lisa ang ribulto. Siyempre nagkaroon kagad ng explanation si Ate Lisa kaya hindi ako nagduda o nag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko rin maintindihan kung bakit simula nang dumating sa bahay yung ribulto ay naging madalas na ang aksidente sa bahay na yon. Muntik na akong madula sa hagdan at mahulog. Buti na lamang at nakakapit ako sa gilid. Si Ate Lisa naman ay makailang beses na nahiwa ng kutsilyo habang naghihiwa ng gulay at karne. Kung minsan naman ay napapaso siya sa pagluluto. Umiling tuloy siya kay Tita Malu ng isang linggong pahinga kasi kawawa na ang kamay niya sa mga injury na natatamo niya. Bago umalis si Ate Lisa sa bahay upang simula ng 1 week vacation niya, ay nagkausap muli kami. Ang topic namin ay yung ribulto muli. May hinala raw siya na may buhay yung ribulto. At ito ang may kagagawa ng mga aksidenteng nangyayari sa aming dalawa. Siguro daw ay pinaparusahan kami ng ribulto dahil kung ano-anong masasamang salita ang sinasabi namin. Pinayuhan pa niya ako na mag-ingat at hanggat maaari ay ako na ang umiwas sa ribulto na nasa sala. Kahit paano ay pinaniwalaan ko si Ate Lisa, Papa Dudut. Ngunit ang umiwas sa ribultong yon ay talagang imposible. Lalo na at nasa pwesto siya ng bahay kung saan kaming lahat ay madalas na tumatambay. Hindi naman kami gaanong nahirapan ng sandaling magbakasyon si Ate Lisa. Sanay ako sa mga gawaing bahay at marunong din akong magluto. Saka deserve naman talaga ni Ate Lisa ang pahinga kasi nakakaawa na palagi na lamang nagkakaroon siya ng injury sa mga kamay niya. Tuwing aalis si Tita Malu ay ako na lamang ang palaging mag-isa na natitira sa bahay. May isang araw pa na nagpaalam siya sa akin na uuwi kina Lolo at Lola. Dalawang araw siya doon dahil naglalambing sina Lola na magpakita naman sa kanila si Tita Malu. Gusto ko sanang sumama pero hindi po pwede dahil sa walang maiiwan sa bahay. Mahirap nang masalasihan kami ng akyat bahay o magnanakaw. Wala ding magpapakain sa mga aso. Gusto ko rin sanang makita ang mga kapatid ko pero Nag-promise naman sila sa akin na sa birthday ni Tita Malu ay pupunta silang lahat sa bahay para magkita-kita kami. Naisip ko na magandang chance na rin yon na ako lang ang nasa bahay para i-invite ang mga kaibigan ko para sa overnight at inuman na rin. Pagdating kasi sa ganong bagay ay medyo stricto si Tita Malu. Kaya pasekreto akong nagiinom kasama ang mga kaibigan ko. Sabi nga kung ano yung bawal ay yon ang ginagawa kapag medyo bata ka pa. Kaya agad kong chinat ang mga kaibigan ko at sinabi ko na pwede kaming mag-inom sa bahay ng isang gabi. First time namin nagagawin yon, kaya naman excited silang lahat. Puro naman kami babae, Papa Dudut. Kaya tiwala ako na walang gulo o kung anong mangyayari. 5 sa 8 kaibigan ko ang nagsabi na pupunta sila. Pero pagdating ng gabi ay 3 lamang silang nakapunta dahil yung 2 ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit hindi nakapunta. Bumili muna kami ng alak at pulutan sa supermarket bago kami nagpunta sa bahay. Nagsaing at nagluto ako ng ulam bago kami mag-inom na 4. Sa dining area na rin kami nag-decide na mag-inom dahil doon kami mas komportable. Kwentuhan lang at tawanan na rin. Hindi raw sila makapaniwala na makapag-iinom kami sa bahay ni Tita Malu kasi kilala nila si Tita na number 1 sa pagbabawal sa akin na tumikim ng alak. Sabi ko ay pag alis nila bukas ay dalhin nila ang lahat ng ebidensya na nag-inom kami roon at siguradong mapapagalitan ako kapag nalaman ni Tita Malu na nagpainom ako sa bahay niya. Nakaubos na kami ng 1 bote ng hard drinks kaya medyo may tama na kami. Doon na umikot ang topic namin sa ribulto. Hindi ko alam na simbahan na pala itong bahay ng tita mo. Anita, eh bakit naman may ribulto na doon sa living room ninyo? Ang natatawang sabi ni Tanya. Baliw ka. Hindi yon santo. Lucky charm yun ni Tita Malu. Kilala nyo naman si tita. Naniniwala yon sa mga ganyang bagay-bagay. Casual kong turan. Ang creepy kaya nung ribulto na yon. Unang kita ko akala ko ay tao tapos yung mata parang palagi nakasunod kahit saan ka magpunta. Saad naman ni Cherry. Alam nyo, kung akong masusunod ay ayoko nandito ang ribulto na yan. Bukod sa nakakatakot na ay naging madalas pang aksidente sa amin nung kasambahay namin. Simula nang dalhin niya ni tita, sambit ko. Saka ang pangit naman ng ribulto, nakakasira ng ganda ng sala ninyo sa totoo lang. Mas bagay siya na ilagay sa gitna ng fountain, ang tumatawang sabi ni Ara. Pagkasabi noon ni Ara ay biglang sumarado ng malakas yung bintana sa sala. Napasigaw kaming lahat dahil sa gulat. Nahihintakutan kaming nagkatinginan kahit sinabi kong baka dahil lang sa hangin ay ayaw nilang maniwala. Mag-isa akong pumunta sa sala at nilako na ng tuluyan yung bintana. Hindi ko naiwasan ang mapatingin sa ribulto habang naglalakad na ako pabalik sa mga kaibigan ko. Kinilabutan ako nang mapansin ko na parang mas naging galit ang mukha niya, Papa Dudut. Napatakbo na lamang ako papunta sa dining area. Nagtaka sila kung bakit parang takot na takot ako. Sinabi ko sa kanila na parang nagalit yung ribulto kasi pinag-uusapan namin ang hindi maganda. Kinuwento ko sa kanila na parang ganun din yung nangyari sa amin ni Ate Lisa. Pinagkikwentuhan namin yung ribulto tapos biglang may nabasag na banga sa sala. Kaya after kong sabihin yun ay hindi na namin pinag-usapan ang ribulto at puro mga crush na lamang namin na naging topic sa aming inuman hanggang sa matapos yon. Sa kwarto ko na lang kami natulog lahat. Naglatag kami ng 2 kutsyon sa sahig para magkakatabi kaming 4. Kapag kasi sa kama ko ay 2 tao lamang ang magkakasya. Dahil sa lasing na kaming lahat ay agad kaming nakatulog. Hindi ko alam kung dahil ba sa pag-iisip ko palagi sa ribulto ay napanaginipan ko siya ng gabing yon. Pasang ko raw sa balikat ko yung ribulto at umaakit ako sa hagdanan ng bahay ni Tita Malu. Hirap na hirap daw ako. Hindi ko naman alam kung bakit ko yon ginagawa. Tanghali na nang magising ako at nagtaka ako nang hindi ko nakita si Ara sa tabi naming magkakaibigan. 2 na lamang silang naroon. Ginising ko tuloy sina Cherry at Tanya para itanong kung alam nila kung nasaan si Ara. Ang sabi nila ay baka nasa ibaba at nagbanyo lang. O baka kumakain dahil nagugutom. Ayaw pa nilang bumangon na dalawa kaya ako na lamang ang bumaba para alamin kung nasaan si Ara. Laking gulat ko nang matagpuan ko siya na nakahiga at natutulog sa paana ng ribulto. Agad ko siyang ginising at kahit siya ay walang ideya kung paano siya nakapunta doon. Bakit dito kang tutulog? Anong nangyari sa iyo? Ang nagtataka kong tanong kay Ara. Ewan ko. Hindi ko rin alam eh, basta nanaginip ako na hinahabol daw niya ako ng ribulto na yan. Tapos eh, hindi ko alam na nag-sleepwalk ba ako o ano. Kasi hindi ko matandaan na bumangon ako tapos dito ko humiga sa paanan niyan. Parang wala sa sarili na sagot ni Ara. Napansin ko din na may sugat siya. Masakit ba? Linisin natin at baka magkaroon ng infeksyon. Nag-aalala kong sabi. Medyo mahapdi lang pero kaya ko naman, tugon ni Ara. Kinuha ko siya ng alkohol at bula. Siya na lang daw ang maglilinis ng mga kalmot niya para kontrolado niya ang pressure at alam niyang mas lalo yung hahapdi kapag nalapatan ng alkohol. Bukod sa hindi namin malaman kung paano napunta si Ara sa tabi ni Esmeralda, ay nagtaka rin kaming lahat sa mga gasgas na meron siya sa leeg, braso at binti. Parang may kung anong kumalmot sa kanya. Imposible naman ay yung pusa na napunta sa bahay kasi maaga akong nagsarado ng pinto. Sa kayong kalmot ni Ara ay hindi kamukha ng kalmot ng pusa, Papa Dudut. Parang kalmot siya ng tao. Kahit lasing ako ay natandaan ko pa naman ang mga nangyayari noon. Nung nag-inuman kami at wala akong maalala na nagharutan kami para magkaroon ng ganong kalmot si Ara. Kaya hanggang sa makaalis ang mga kaibigan ko sa bahay ni Tita Malu, ay palaisipan pa rin sa akin ang nangyari kay Ara. Hindi ko maiwasang isipin na ang rebulto ang may gawa noon sa kanya. Sa aming apat ay siya ang may pinaka hindi magandang nasabi tungkol sa rebulto. Dahil sa naisip kong yun ay parang gusto ko nang makumbinse na 100% na buhay yung rebulto at baka merong masamang espiritu o kaya ay demonyo na nakatira doon kagaya ng mga horror movies na napapanood ko. Gusto ko pa sanang magstay doon ng mga kaibigan ko para samahan ako. Pero kailangan na talaga nilang umuwi sa kani-kanilang mga bahay, Papa Dudut. Talagang nagkaroon ako ng takot sa rebultong dinala ni Tita Malu sa bahay niya. At feeling ko anumang sandali ay may mangyayaring hindi maganda. Lalo na at wala na akong kasama. Ang ginawa ko ay nagstay na lamang ako sa kwarto ko buong maghapon. Nagtext na rin si Tita Malu sa akin na pauwi na rin siya ng araw na yon at baka gabihin na siya. Nagpasalamat ako kasi akala ko ay lilipas ang gabi na wala akong kasama. Baka kapag ganon ay makitulog na lamang ako sa bahay ng isa sa mga kaibigan ko o kaya ay kina Ate Lisa. Wala sana akong balak na lumabas ng kwarto ko hanggat hindi na dumarating si Tita pero pagsapit ng alas 7 ng gabi ay talagang hindi ko na kaya ang gutom. Hindi nga ako mamamatay sa takot sa ribulto ay baka sa gutom naman. Kaya kahit natakot ako ay lumabas pa rin ako ng kwarto at nagpunta sa kusina. Iniwas ko na lamang ang tingin ko kay Esmeralda. Instant pansin kanton at pritong itlog na lamang ang niluto ko para mabilis. Habang kumakain ako ay may nakita akong babae na umakyat sa hagdanan. Kita kasi sa sala mula sa dining area ng bahay. Inakala kong si Tita Malu yung babae kahit na hindi ko masyadong nakita ng maayos. Yung mukha kasi ay medyo malayo. Natuwa ako kasi sa wakas ay meron na akong kasama sa bahay. Tita, nandiyan ka na pala. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang ipagluto kita ng pansit kanton? Malakas kong tanong sa kanya pero dire-diretso siya sa pag-akyat sa hagdanan. Hindi man lang ako sinagot nang inakala kong si Tita Malu. Imposibleng hindi niya ako narinig kasi ang lakas ng pagkakasabi ko. Saka nagtaka ako na hindi man lang niya ako binate nang pumasok siya. Makikita naman kasi niya ako mula sa sala. Hindi pwedeng hindi ako hanapin ni Tita kapag dumarating siya. Kahit pagod siya ay makikipag-usap pa yon sa akin para makipagkwentuhan sa akin kahit saglit. Tinapos ko ng mabilis ang aking pagkain at umakyat ako sa taas. Kinatuko ang kwarto ni Tita Malu. Ilang beses din akong kumatok pero walang sumasagot. Doon ako nag-design na buksan yung pinto dahil alam kong hindi yon inilalak ni tita. Pagbukas ko ay nagtaka ako kasi walang tao sa loob. Wala rin ang bag na dala ni Tita Malu nang umalis siya. Maayos ang lahat ng bedsheet at kung titingnan ay malalaman agad na wala pang pumapasok sa kwartong yon simula nung umalis si tita. Napatanong tuloy ako sa sarili ko kung bumababa ulit si tita nang hindi ko napansin. Tsinek ko rin ang kwarto niya para sa mga manika at lucky charm niya, pero kahit doon ay wala naman siya. Bumalik ako sa ibaba at niligpit ko ang aking pinagkainan. Habang naghuhugas ako ng pinggan ay narinig ko ang pagbukas ng pinto sa sala at kasunod ang boses ni Tita Malu na tinatawag ako. Itinigil ko muna ang aking ginagawa para kausapin si tita. Nagtaka ko kasi dala pa niya yung bag niya, gayong sa pagkakaalam ko ay umakyat na siya kanina. Saan ka galing, tita? Ang nagtataka kong tanong sa kanya. Malamang sa lolo't lola mo, grabe, nakakapagod ng mag-commute. Sa susunod din magdadala na ako ng sasakyan. Ang hirap makipagsiksikan sa bus. Tugon ni Tita Malu at pagkatapos ay mupo siya sa may sofa. Halatang pagod na pagod siya. Ibig mong sabihin ay kadarating mo lang, tita? Tanong ko. Oo, bakit parang ayaw mong maniwala? Tanong niya. Kasi nakita po kita kanina na umakyat sa hagdanan. Inaya pa nga kitang kumain pero hindi mo ako pinansin. Medyo kinikilabot ang kong sambit. Kung ako yon at inaya mo akong kumain, tatakbo ko pababa kasi gutom na ako. Ano ba makakain dito? Tugon ni Tita Malu. Para akong binuhusa ng malamig na tubig ng sandaling yon. Hindi ko kayang ipaliwanag ang kilabot na nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan ang mga nangyari. Doppelganger ba yon ni Tita Malu o baka may kinalaman na naman yung ribulto? Mas pinili ko na baka ang ribulto ang may kagagawa noon, Papa Dudut. Wala naman kasing kababalaghan na nangyayari sa bahay na yon nung wala pa yon. Habang kumakain si Tita Malu ay sinabi ko sa kanya na baka may kaakibat na malas o kaya ay masamang espiritu yung ribultong binili niya. Sinabi ko na totoong may nakita akong babae na umakyat sa hagdanan bago siya dumating at inakala kong siya yon. Pero imbes na maniwala ay tinawanan pa ako ni tita. Ano ba raw ang gusto kong sabihin? Na naglalakad yung ribulto paakyat ng hagdanan? Paano raw yun mangyayari gayong gawa sa bato sa Esmeralda at wala itong kakayahan na makagalaw? Tungkol naman sa sinabi ko na baka may masamang espiritu na nakakapit sa ribulto ay hindi rin siya naniniwala. Gumanda raw ng sobrang negosyo niya simula nang dumating sa bahay ang ribulto. Ang mga nangyayari na kababalaghan na sinasabi ko ay nasa utak ko lang daw. Hindi raw kasi maganda ang agad na impresyon na ibinungan ko sa ribulto. Kaya ganon ang nangyayari sa akin at kay Ate Lisa. Kahit na anong pilit at paliwanag ko na may something sa ribulto na yon ay hindi siya naniwala sa akin, Papa Dudut. Para sa kanya ay totoong swerte ang hatid ni Esmeralda sa kanya. Siguro nga ay pwedeng swerte sa kanya. Pero sa mga taong nakapaligid sa kanya ay kabaliktaran. Nakiusap pa ako kay Tita Malu na baka pwedeng i-dispatcha na lamang niya yung ribulto. O kaya ay ibalik sa pinagbilihan niya. Pero ayaw niya at tinapos na niya ang pakikipag-usap sa akin ng gabing yon. Pagod daw siya sa biyahe at ayaw muna niyang makipagdiskusyon sa akin tungkol sa isang ribulto na wala namang ginagawang masama. Ang totoo ay yun ang unang beses sa talagang nakialam ako sa koleksyon ni Tita Malu. Oo, natatakot ako sa mga manika niya pero hindi ako umabot sa point na pinapatapon ko ang mga yon sa kanya. Tanging sa ribulto na si Esmeralda lamang ako naging ganon, Papa Dudut. Kinabukasan ng umaga ay agad na nagparamdam yung ribulto. Nagising kasi ako sa pagkatok ni Tita Malu sa pinto ng aking kwarto. Pagbukas ko ay parang galit ang mukha niya. Yun pala ay may gumalaw daw sa ribulto niya sa sala. Nag-iba raw yun ng pwesto. Nagtaka ako na sumama sa kanya sa ibaba at doon ay nakita ko na nag-iba nga ang pwesto ni Esmeralda. Umaling siya sa kaliwa at umusog siguro siya ng ilang pulgada. Napagalit naman pa ako ni Tita Malu dahil hindi raw yon dapat ginagala once na naipwesto na, dahil baka kamalasan na ang susunod na matanggap niya. Simula ngayon ay ako na lang ang pwedeng humawa kay Esmeralda ha. Kahit si Lisa ay hindi na po pwede. Sabihin mo sa kanya kapag nagbalik siya rito. Galit na sabi ni Tita Malu habang ibinabalik niya yung rebulto sa orihinal nitong pwesto. Tita, iniisip niyo po ba na ako ang gumalaw sa rebulto ninyo? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Eh aba, sino pa ba? Alangan naman ako, Anita. Alam mo na hindi ko gagawin yon dahil alam kong hindi po pwede. Saka tayong dalawa lang ang tao dito, kaya sino pa ang pagbibintangan ko? Ang tura ni Tita. Alam ko sa sarili ko na hindi ko yon ginawa, Papa Dudut. Kahit naman ayaw ko sa rebulto ay hindi ko yon gagalawin dahil alam ko na maselan si Tita Malu sa mga bagay na itinuturing niyang lucky charm. Saka bakit ko yun hahawakan, eh takot nga ako doon. Gusto kong sabihin kay Tita na baka gumalaw ng kusa yung rebulto, pero naisip ko na hindi siya maniniwala at pagtatawanan pa niya ako. Kaya sinarili ko na lamang ang naisip kong yon. Nang bumalik si Ate Lisa ay okay na ang kamay niya. Nagpasalamat ako kasi meron na akong kakampi sa paniniwala na may something talaga doon sa rebulto. Nang ikwento ko kay Ate Lisa ang mga pangyayari habang wala siya, ay lumabas pa kami ng bahay at iniisip namin na baka kapag nasa loob ng bahay ay naririnig nung rebulto. Labis ang kilabot ni Ate Lisa nang sabihin ko na parang may kakayahan yung rebulto na gumalaw. Baka raw kasi mabigla na lamang kami na kaya nung pumasok sa kwarto namin at gawan pa kami ng hindi maganda. Ang sabi pa ni Ate Lisa ay kumbinsihin ko si Tita Malu na alis na yung rebulto sa bahay. Pero ang sabi ko ay ginawa ko na yon at ayaw talaga ni Tita. Nagplano pa kami na baka pwedeng kami ang magdispatcha ng rebulto, pero baka mas lalong magalit si Tita Malu sa amin. Mabait na tao si Tita at kapag mabait daw ay matinding magalit. Baka parehas kaming palayasin ni Ate Lisa kapag ginawa namin yon, Papa Dudut. Talagang paranoid na kami ni Ate Lisa ng panahon na yon. Natatakot kami sa isang bagay na hindi naman gumagalaw. May isang beses pa nga na buwaba ako sa kusina isang madaling araw para uminom ng tubig. Dahil sa nanuyo ang lalamunan ko nang ako ay malimpungatan. Kahit sinasabi ng isip ko na iwasan ang tingin yung rebulto ay parang may humihila talaga sa mata na tumingin doon. Kaya napabalik na sana ako sa itaas ay napatingin ako sa rebulto. Nagulat ako nang kumislap ang mata niya at imbes na berde ang kulay ay naging pula ang mata ng rebulto. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa kagigising ko lamang o talagang totoo ang aking nakita. Sa takot ko ay napatakbo ako ng mabilis pabalik sa aking kwarto. May mga pagkakataon pa na pati ang aking panaginip ay nagpapakita yung rebulto. Nagkakaroon siya ng buhay sa panaginip ko. Nakagagalaw siya na parang totoong tao. Inahabol niya ako palagi at sumisigaw siya na papatayin niya ako. Halos mamatay na ako sa takot kapag nananaginip ako ng ganon. Palagi na rin akong natutulog na nakabukas ang ilaw kahit pa hindi ako sanay ng ganon. Kahit si Ate Lisa ay patuloy ang kakaibang pakiramdam sa rebulto. Aniya ay parang gusto na niyang maniwala na nagagawa nung gumalaw. Nang minsan kasi na nagpupuna siya ng mga gamit sa sala ay nakita niya sa gilid ng mata niya na gumalaw yung ulo ng rebulto na parang pumaling sa gawi niya. Pero nang tingnan niya ay nasa orihinal na posisyon naman daw ang ulo nito. Simula noong inakala ni Tita Malu na ginalaw ko yung rebulto ay tinutuon niya ang sinasabi niya na siya na lamang ang hawak sa rebulto. Kaya naman siya na ang palagi nagpupunas noon kapag medyo maalikabok na. Ilang beses na nagpupunas si Tita ng rebulto ay medyo napadiin yata ang pagpupunas niya sa kaliwang mata noon. Biglang natanggal yung kulay green na mata ni Esmeralda. Talagang nag-hysterical si Tita Malu at halos hindi na niya alam ang gagawin. Pinabili pa niya si Ate Lisa ng pandikit upang maibalik yung mata. Mangiyak-ngiyak na humingi ng tawad si tita kay Esmeralda dahil sa hindi sinasadyang pagkakatanggal ng mata nito. Kinagabihan habang tulog na ako ay nagising ako sa malakas na pagsigaw ni Tita Manu sa kwarto niya. Pupuntahan ko sana siya pero hindi pa man ako nakakababa ng kama ay kumatok na si tita sa kwarto ko. Sunod-sunod na malalakas na pagkatok niya na parang nagmamadali yon. Halatang takot na takot siya. Agad ko siyang pinagbuksan at namumutla siya sa sobrang takot, Papa Dudut. Aniya hindi niya kayang matulog sa kwarto niya. Ang kwento niya ay napanaginipan niya si Esmeralda. Galit na galit daw ito sa kanya at ang sabi ay papatayin siya. Ang sabi pa raw ni Esmeralda kay Tita Malu ay mamalasin ito habang buhay. At talagang nagpataas ng aking balahibo ay nang sabihin ni Tita na pagising niya sa panaginip na yon ay nakatayo sa paanan niya si Esmeralda. At kagaya ng nakita ko noong isang gabi ay kulay pula ang mga mata ng rebulto. Kahit parehas kaming takot ni Tita Malu ay sumilip pa rin kami sa kwarto niya para malaman kung naroon pa ang rebulto. Pero sa gulat ni Tita ay wala na sa kwarto niya si Esmeralda. Nasa sala na lamang yon. Ang nakapagtataka lang ay naiba ulit ang pwesto noon. Nausog yon ng kaunti, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon ay naniwala na sa amin si Tita Malu na may something talaga sa rebulto na yon. Kaya naman kinabukasan ng umaga ay tumawag siya kaagad sa tindahan kung saan niya yon binili. Nag-request siya na baka po pwedeng kunin na sa bahay ang rebulto. Willing yung ibalik ni tita kahit na hindi na ibalik sa kanya ang ibinayad niya. Siguro sa sobrang takot ni tita ay talagang naging desperada na siya na mawala ang rebulto sa pamamahay niya. Biniro pa nga namin siya ni Ate Lisa na akala ba namin ay sinabi niya na swerte yung rebulto. Napipikon niyang sinabi, Papa Dudut, na huwag na naming ipaalala yon. At dahil sa nangyari sa kanya noong isang gabi ay para na raw siyang mamamatay sa takot. Marami pa raw naman siyang lucky charm na nagbibigay ng swerte sa kanya nang walang kasamang pananakot at kababalaghan. Mabuti na lamang at hindi mahirap kausapin yung may-ari ng tindahan na pinagbilhan ni tita ng rebulto. Nagpadala ito ng mga tao para sa pagkuha ng rebulto sa bahay. Ang maganda pa kahit willing si tita na ibalik ang rebulto nang hindi kinukuha ang ibinayad niya, ay binalik pa rin ang may-ari ang 75% ng presyo ng rebulto. Inamin din niya kay tita na pangalawang beses lang ibinalik yung rebulto sa tindahan niya nang bumili nito. Nang araw din na yon ay nawala na sa bahay ang rebulto. Wala naman kaming nakitang pagsisisi kay Tita Malu. Humingi pa nga siya ng pasensya sa amin ni Ate Lisa dahil hindi kaagad siya naniwala sa amin. Naisip din namin na nagagalit yung rebulto kapag nasasabihin ito ng hindi maganda. At kapag may pangyayari na kagaya noong kay Tita Malu na natanggalan nito ng mata ang rebulto. Simula noon ay nawala na ang rebulto sa bahay ay nawala na ang mga kababalaghan, Papa Dudut. Magpahanggang sa kasalukuyan ay tahimik na ang bahay ni Tita Malu. At nakakatulog na kaming lahat sa gabi ng matiwasay at walang takot. Lubos na gumagalang, Anita. Hindi na nga siguro maalis na ilan sa ating mga kababayan ang naniniwala sa mga pamahiin at mga pampaswerte. Wala pong mali sa ganitong bagay basta hindi ito nagiging dahilan para maapektuhan ang ating normal na pamumuhay at hindi rin po ito dapat nakakaperwisyo sa ating kapwa. Maging maingat din tayo sa pagdadala ng mga bagay sa ating tahanan, lalo na kung wala tayong alam sa kwentong bumabalot sa bagay na yon. Kung maaari at kaya ay pabindisyonan muna natin ang mga bagay na yon. Marahil ay totoo nga ang swerte. Pwede rin totoong may mga bagay na nagbibigay ng swerte sa tao. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon na iaasa natin ang ating kapalaran sa pagkamit ng tagumpay sa swerte. Mas masarap pa rin maabot ang ating mithiin sa buhay sa pamamagitan ng ating diskarte, sipag at pagsisikap. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya.